loc de accesul acquisit pe care îl cunoașteți deja de semestrul trecut, de la infinitive precum legeni și așa mai departe. Bun, pe scurt, contrasele sunt, probabil că mi s-a explicat, dar nu știu să mai spunem o dată, sunt verbe care, în general, sunt derivate de la radicale nominale. Și de aia se numesc denominative, nu? Denominative, exact. Derivarea constă în aceste sufixe, care nu sunt vocale tematice, da? Sunt sufixe. Și avem contrase în alfa, contrase în eta și contrase în epsilon, pardon, și contrase în omicron, în funcție de, mă rog, diverse criterii de derivare care sunt, nu sunt chiar, nu țin de practică, ci mai mult de teorie și de structura limbii. Bun, docheul este unul dintre cele mai frecvente. Acum, situația lui este similară cu cea a verbului videri din latină. Deci în latină avem tranzitivul videre, care înseamnă a vedea, după cum e aproape evident. Avem de asemenea infinitivul pasiv videri, cu, bineînțeles, formele lui, videor, videris, videtur, videmur și așa mai departe, care, în general, se traduce în românește impersonal, da? Se pare că. Problema e că se întâmplă un fenomen pe care, pe undeva, îl putem identifica și în limba română. Fraze de tipul Ion pare să fie un om bun. Sau chiar Ion trebuie să facă un anumit lucru. Ce se întâmplă? Vorbitorul are tendința să vorbească despre ceva. Sună puțin mânăstire într-un picior, dar până la urmă e adevărat. Chiar dacă nu e foarte bine formulat din partea mea. Vorbitorul nu este foarte împăcat cu ideea de a vorbi așa, se pare că, sau trebuie ca, adică exprimările impersonale, exprimările care nu au subiect, nu sunt dintre cele mai firești pentru conceperea unui anumit mesaj. Și atunci vorbitorul are tendința să impună un subiect. Și dintr-o frază de tipul, trebuie ca Ion să vină, Ion trebuie să vină. Sigur că da. Subiectul se ridică, cum se spune în anumite modele de gramatică. Vă amintesc de borovanul de săptămâna trecută. Ăsta e borovanul, care poate foarte ușor să treacă dintr-o subiectivă în regentă. Pentru că granița dintre subiectivă și regentă e foarte slabă. E o graniță foarte mică. Și atunci ăsta se ridică în poziția de subiect al întregii fraze. Și avem Ion trebuie, mă rog, fără ca, să vină. Da? Dar e un fals subiect. Încă limba română e mai puțin păcălicioasă, iertați-mă, din punctul ăsta de vedere, pentru că nu mai are o morfologie așa de abundentă. Greaca ne păcălește mai ușor, pentru că în greacă se face evident acordul între subiect și acel verb impersonal și atunci noi trebuie să restituim până la urmă construcția impersonală. Deci, pe docheo o să-l conjugăm, dar nu o să-l traducem mereu conjugat. Par, pari, părem, păreți și așa mai departe. Aici este unul plural, da? Părem nu știu ce. În general, eu recomand traduce prin parafraze, începând de la se pare că, până la este ca și cum, este aparent, se vede, se zice, se crede și așa mai departe. Da? Sigur că în funcție de context. Și dacă tot suntem la acest verb, vă atrag atenția că el poate să apară cu precădere la timpurile trecute, deci la aorist și mai rar la imperfect, cu sensul de a hotărâ. Asta era formularea din decretele oficiale ateniene din secolul al V-lea. Edoxe tebule kai to demo. Edoxe tebule kai to demo. Sfatul și poporul, demosul, au hotărât. Motamo ar fi, li s-a părut sfatului și poporului un anumit lucru. În general, subiectul lui Edoxe aici este un infinitiv. Deci sfatul și demosul au hotărât. Bun. Ce e kata me mate kena? Un infinitiv perfect. Bun. De unde știi? Pentru că apare duplicația me. Da. Și câu de perfect. Câu de perfect, sigur că da. Și nai este terminația de infinitiv perfect. Da? Deci, obișnuiți-vă cu ein la infinitivul prezent și viitor. Aoristul, cum e infinitivul aorist? Sai. N-ați ajuns acolo sau știți voi așa? Știți. Știți voi așa. Bun, corect, știți. Sai, de cele mai multe ori. Atenție la, stai la mediu. Atenție la forma asta cu sai, că poate să fie multe lucruri, dar printre cele multe care poate să fie ea, ca să fac un acord total pe dos, se numără și infinitivul aorist. Și nai pentru infinitivul perfect. Bun. Acum urmează dezbaterea cu privire la fir. Am fir sau n-am? Vă dau un fir. Da, degeaba, că tableta asta mea este de așa o șmecherie încât nu se încarcă decât de la firișorul ei. Adică, ce crezi tu că așa merge? Obiectele astea au personalitate. Bun, kata me mate kena, deci infinitiv perfect. Din nou, probabil că vi s-a explicat, dar având în vedere cât de multă teorie ați învățat voi pe primul semestru, poate nu strică să mai spunem o dată. Perfectul nu este în primul rând timp. Da? Așa vi s-a explicat și cu un anumit scop. Vi s-a vorbit despre temele verbale ca fiind teme aspectuale. Da? Timpul gramatical ca atare se creează după aspect. Formele primesc în primul și în primul rând valoarea aspectuală. Ce valoare aspectuală are perfectul? Rezultativ. De cele mai multe ori rezultativ, da? Adică, în primul rând, caracteristica lui e că arată o acțiune încheiată, ceea ce înseamnă să ne ancorăm de cunoștințele de limba engleză. Ceea ce înseamnă că este similar cu past perfect din engleză, cu past simple, pardon, din engleză, în opoziția lui cu present perfect. Da? I haven't seen him this week. Asta înseamnă că săptămâna nu s-a încheiat. Eu încă pot să-l văd, pentru că este this week. Da? Și atunci, present perfect arată o acțiune în desfășurare, neîncheiată și, în consecință, se folosește cu adverbe de timp de genul ăsta, care nu codifică o perioadă finită, încheiată. Spre deosebire de I didn't see him last week. Nu spui I haven't seen him last week. Asta e, pare corect, dar nu e gramatical perfect. Spui, I didn't see him last week, pentru că asta e last week, perioada aia s-a încheiat și I didn't see him. Da? Deci perfectul grec este comparabil cu acest past simple din engleză. Adică arată o acțiune finită, de asta se și numește în engleză, în latină, perfectum, adică acțiunea este completă, este desăvârșită, spre deosebire de temele de in, care arată nu infinitiv. infecție, ci că acțiunea este în desfășurare. Da, eu prima dată când am auzit infectum, nici nu am reacționat, adică n-am computat infectum, perfectum. Și mă întrebam, dar ce zic temele astea? Mă gândeam că e o glumiță. Am auzit de la un profesor care mai glumea așa și am zis că așa eu fizic în dieta. De fapt, chiar așa îi zice. Infectum cu in cu ce valoare? Privativă. Privativă, da, de negație. Bun. Următorul vers de Econtas. Da. Da. Aici fraza ca atare nu are o structură foarte grea, dar sunt grele structurile la nivel de detaliu. Hai să vedem. Dynamenus. Da, următorul Dynamenus cu Hrestai. Da, Dynamenus Hrestai. Și Peitomenus. Peitomenus care e o durere. Nu, serios, adică o să implice o explicație gramaticală destul de complexă. Ia să vedem. Te document, mi se părea. Da. Eu am optat pentru socoteam. Da, socoteam, ok. Sau socotesc. Și aici e un infinitival. Sigur că da. Că mulți. Nu. Nu, nu e, iartă-mă, m-am hazardat eu cu răspunsul, nu e o infinitivală în sensul că e un infinitiv care are subiect pe polus. Este catamematechenai polus. Polus e obiectul lui catamematechenai și subiectul e tot noi ăștia, e docume. Evident că aici avem de a face cu un plural autoriar, deci putem, noi putem traduce liniștiți cu singular. Deci mi s-a părut că și pe asta nu am știut exact cum să te aduc și am zis, am observat sau am considerat. Da, am observat. De la ce verb vine catamematechenai? Catamantano. Catamantano. Mantano este unul din acele verbe cu sufix și infix. Da? Deci este ma. Ăsta e radicalul. Ăsta e radicalul, da, mat. Nici nu pun cu asterisc, fiindcă el există. Ăsta e infixul nazal, care s-a stabilizat în funcție de consoana asta de aici, care este ce fel de consoană? Dentală. O dentală aspirată. Și atunci nazala este nazala dentală nu, fără probleme. Ăsta este sufixul. Ăla provine dintr-un digama, din ăla cu probleme? E impropriu spus că provine dintr-un digama cu probleme. Ce vrei să spui cu asta? La prezent, verbele, nu știu dacă și cele, nu cred că cele, doar cele în omega, pot primi sufixe. Mm-hmm. Și unul dintre sufixele astea este digama, nu? Asta vi s-a explicat la curs? Asta mai țin eu minte. La care din ele te referi? De exemplu, paideu are un digam acolo care s-a transformat în gur. Ah, ok, bine, dar ce are ăsta de a face cu digama? Nu, Alex, am impresia că tu ai confundat, de asta te tot întreb la care te referi, pentru că am impresia că facem o confuzie aici. La ăsta sau la ăsta? La an. La an. Eu nu știu să aibă nimic de a face ăsta cu digama, dar pe de altă parte eu nu predau istoria și structura limbii, deci nu exclud această posibilitate. Nu am auzit niciodată până acum. Însă, mi-era teamă că te referi la ăsta și că confunzi situația asta de aici cu situația, de exemplu, de aici. Pardon, țin gama. Hai să facem foarte pe scurt, să recapitulăm teoria infixului. Deci, limba greacă este o limbă flexionară, cum se cheamă asta? afixată. Da? Asta înseamnă că declinările și conjugările se fac pe baza afixelor. Afix fiind termenul care unește toate elementele de compunere. Da? Și aceste afixe pot fi prefixe, care se pun înainte, infixe, sufixe, care se pun după radical, și infixe, care ca aici intră în radical. Da? Până aici e, cred, destul de limpede. Ei bine, acest infix, care se plasează înainte de consoana finală a radicalului, are diverse realizări în funcție de această consoană finală. De exemplu, în lambano este M datorită, beta. Datorită labialei, oclusivei labiale, infixul capătă varianta M. Da? În mantano, pentru că e o dentală, capătă varianta N. În fingano, pentru că precedă o guturală, este nivelar, pe care în greacă îl scriem gam, ca în angelos. Da? Scriem A, G, G și pronunțăm angelos. Deci ăsta este unul și același infix. O nazală. Dar această nazală are diverse realizări în funcție de consoana finală a radicalului. Bun. Revenim la verbul mantano. Mantano ce înseamnă? L-am găsit direct ca atare, cata mantano în dicționar. Bine, da. Eu vă întreb în continuare ce înseamnă mantano, că e un verb important. Opoziția dintre mantano și verbul didasco este cam aceeași dintre latinescul disco și latinescul doceo. Ce înseamnă discere? Am învățat pe cineva. Din potrivă. M-a învățat tu. Așa. A, până ar căs, i-am îndreat. Cui protest discere linguam latina, parcă era, nu? Da, cui ne-mi folosește? Nemini, nu-i așa? Nobis omnibus. Discere, într-adevăr, înseamnă a învăța singur și docere înseamnă a învăța pe cineva. De aici se formează, de exemplu, de la docere, substantivul doctum. Substantivul. A, substantivul. A. Doctrina. Și de la discere. Discernă. Disciplina. Disciplina. Și, bineînțeles, distinția se regăsește în greacă. Pentru că, de fapt, de la greacă pornirea între distinția între mantanin, care este dischere, a învăța singur, și didaskein. A, și e mathesis și? Care este docere. Păi da, este mathesis și de la didasco, nu știu, este didaskalos, care înseamnă profesor. Dar cuvântul care mă interesează aici este într-adevăr mathesis, care înseamnă materie, disciplină, obiect de studiu. La, în doctrina platonică, mantano și mathesis au roluri foarte importante. Iar kata mantano arată acțiunea dusă până la capăt. Deci am aflat, am cercetat și am înțeles ceva de genul ăsta. Mi se părea că am înțeles. Da. Și kata ăla nu are rolul de a da înțelesului direcția asta de desfășurare până la capăt acțiunii sau asta cu totul exact, temeinic. Da, arată desăvârșirea unei acțiuni chiar în lipsa valorii aspectuale a perfectului. dar este cu atât mai puternică prin prezența acestei valori aspectuale. Deci am învățat, am aflat, adică am văzut și am analizat și am înțeles lecția. Și catamantan merge cu acuzativul? Da. Deci tus, men, e contas, e complementul lui? Da, mai întâi este, n-aș zice că e complementul, ci aș zice că este aici altceva, vom vedea ce, dar catamantano are un complement de obiect. Polus. Polus. Și pe ce poziție se află tus mene contas tus de oligus? Tus de, mă rog, tot de contas e acolo. Care îl explicitează pe poziție. Da. Un atribut, mă rog, atribut verbal, o să-i zicem noi, pentru că este exprimat prin participiu, cu valoare de la poziție. Sau îi spunem de-a dreptul propoziție, atributivă apozițională. Mi s-a părut că am înțeles pe mulți. Da, că am văzut, hai să zicem așa, sau aproape că aș folosi în română un verb mai colorat, de tipul lui a număra, sau a înregistra, sau a cataloga, ceva de genul ăsta. Și pare mi se că am catalogat mulți, sau că am văzut, hai să folosim totuși verbul cel mai neutru, că am văzut mulți, cai endidiois oigois. Și în casele private. Așa, și în, deci nu doar la putere, ci chiar și într-o gospodărie privată. Și acum, practic, da, mă bizui pe faptul că voi nu sunteți atenți, mi-am dat răspunsul la întrebarea pe care voiam să vă adresez, și anume, ce e aici cai? Nu este un adverb? Da, este un cai adverbial. E foarte simplu. Ce e cai de felul lui? Conjuncție. Ce fel de conjuncție? Că este o distinție pe care o știm de la română și o învățăm ca atare, dar nu ni se explică de fapt ce importantă e pentru înțelegerea unor limbi străine, mai ales dintre astea cu morfologie complicată pe limbile vechi. Coordonator. Deci, cai în, hai să zicem, 80% din cazuri, dacă nu cumva chiar mai mult, este o conjuncție co-coordonatoare. Asta înseamnă că el funcționează la nivelul unei propoziții sau părți de propoziție, dar primul lucru pe care îl semnalează este că acea propoziție sau parte de propoziție este pe același plan sintactic cu o altă. Da? Au venit, ieri au venit, Ahile și Hector și Priam. Da? Și uile aici ne arată că toate cele trei părți de propoziție sunt pe același plan sintactic, adică toate sunt subiecte. E foarte important să fim clar edificați cu privire la rolul lui. E evident, dar câteodată în frază riscă să ne încurce mai mult decât să ne ajute. În restul de cazuri, de maxim 20%, în proporție de maxim 20%, cai funcționează ca adverb. Da? Îi zicem și în românește și adverbial și îi zicem și când facem gramatică greacă, cai adverbial. Și ce sens are de cele mai multe ori? Chiar și. Concesiv, da? Iar aproape 50%, dar nu chiar 50%, este intensiv. Deci el poate fi ori intensiv, mai ales asta, da, mai ales că ceva de genul ăsta. Până și, da, ceva așa. Și această valoare de intensificator alunecă foarte ușor către valoarea concesivă, pentru că te minunezi așa. O, și Ionel și-a făcut tema. Adică nu mă așteptam, dar iată că nu doar ceilalți, ci și Ionel, toți și-au făcut temele. Da? Deci este un intensificator care de foarte multe ori alunecă înspre această valoare de concesivă, de paradox, să zicem. Bun. Deci, mai zi o dată. Mi se părea că am catalogat pe mult și în... Chiar și în gospodările private. Da. Și acum avem tus me, tus de. Da. Punem de la noi partitivul, dintre care, și acum tus me unii, tus de alții. Unii care au mulți sclavi. Cai pleionas oichetas. Mai mulți. Da, unii care au, din nou intensificatorul, că iarăși este adverbial, chiar și o droaie de sclavi. Chiar și o droaie de sclavi. Și alții care au chiar puțin. Puțin. Nu mai puțin. Paniolingus. De-a dreptul foarte puțin. De-a dreptul foarte puțin. Și omus udeltois oliguis tutuis. Nici știu că m-am încurcat. Păi da, pentru că ți-am zis că e o construcție sintactică destul de nasoală. Ce e homos? Un adverb de timp, nu? Nu. Atenție să nu-l confundați. Sunt două care sunt omografe, dar diferă un accent. Homos, care înseamnă în același timp sau în mod egal, și homos, care înseamnă totuși. Deci tame. Tame, da. Și totuși, ude, nici. Da. Nici acelora puțin. Hai să vedem verbul. Și totuși, nu. Ude. Cresai? Dynamenus. Dynamenus, cresai. Ăsta vine la dynamai, nu? Nu. Având în vedere că am tradus prin am văzut că, toate participiile le-am redat prin verbe personale în română, la moduri personale. Deci hai să facem și aici la fel. Și totuși, nu, dynamenus. Nu mai știu ce înseamnă dynamai. Nu pot. Da, dynamai. Da, nu o să vă întâlniți cu verbul ăsta prea devreme la cursul de teorie, dar o să ne tot întâlnim cu el la cursul practic și în afară de tema de prezent, el nu este foarte greu. Hai să vedem. Știți deja că avem așa, avem diferența dintre legein sau lego, hai să vă fie și mai clar, și oiomai. Care este diferența? Ambele sunt verbe zise în o, adică, cum se mai cheamă verbele nou? Tematice. Dar lego este cu forme de activ, mediu și pasiv. Deci hai să zicem verb activ. Iar oiuma este medial. Da? E, aceeași distinție și la verbele în mi. Avem unele verbe în mi de tipul titemi, care este atematic și cu forme de activ, și avem verbe de tipul lui dynamai, care sunt atematice, dar mediale, da? Cu formă medială. Ăsta e radicalul, asta e desinența. Desinențele de mediu le cunoașteți. Mai sai, tai, meta și așa mai departe. Bun, deci dynamai este pur și simplu un verb în mi medial, da? Un deponent în mi, un deponent atematic. Partea bună este că odată ce trecem de tema de prezent, conjugarea se regularizează în măsura în care putem să vorbim de regularizare într-o limbă cum e greacă. Adică ajungem să recunoaștem, iată, de exemplu, în Duna Menus, e clar că este ce? Participiu. Participiu, ce timp? Participiu prezent. Da. Duna Menus, participiu prezent, menu. Nu pot, că nu sunt în stare. Da. Și aici un infinitivu? Da. Nu sunt în stare să... L-am găsit pe prestai ca fiind... De obicei, infinitizează cum am venit un participiu în dativ după el. Adică? În dativ, în dativ după el. Bun, tu vrei să iei pâinea de la gură, treci tu și predă atunci, da? Explică. Da, așa l-am găsit. Ok, atunci tradu. Dacă zici că l-ai găsit, de ce l-ai tradus? Deci ce face el? Nu, acum glumesc remus, evident, dar vreau să spun că în momentul în care citim o astfel de explicație, hai să o citim până la capăt, pentru că, într-adevăr, trebuie să înțelegem și să fim în stare să explicăm ceea ce mă voi strădui eu să fac, de exemplu, cu cuvintele mele. Deci ce face el? Pe bune, fără glumă, l-ai găsit foarte bine. Cu cel, în primul rând, ce înseamnă și cu cel echivalent din latină. Păi bine că ai citit explicația, dar n-ai găsit sensul. În primul rând că sunt mai multe, da? Și atenție să nu le confundăm. Avem unul care este foarte frecvent, dar care apare cu precădere impersonal. Deci apare de cele mai multe ori persoana a treia singular. Și acesta este HRE. A nu se confunda cu ce avem aici. Ce înseamnă HRE? Trebuie, este necesar și așa mai departe. Și bineînțeles că are infinitival. Și avem verbul hraomai, care este echivalentul latinescului utor, uti, usus sum. Ce înseamnă utor? A se folosi, da. A folosi sau a se folosi. Exact. Cu ce se construiește utor în latină? Cu ablativul? Da, cu ablativul instrumental. Iar în greacă cu dativul. În greacă este cu dativ. Pentru că instrumentalul indo-european trece în latină la ablativ, în greacă la dativ. Bun. O să dăm o explicație care vine prin latină și nu strică că vine prin latină. N-ați făcut încă la literatură, dar bănuiesc că ați auzit de nenea Titu Liviu, da? Da. Pe care îl chema cum? Titus Livius. Și mai cum? Patavianus? Patavinus, da. Titus Livius Patavinus. Din Padova. Oare, cum s-ar zice. Pataviu, nu? Sau cum era? Da, așa. Exact. Și ce a scris nenea Titus Livius? Păi a scris Ad Urbe Condita. Ad sau ab? Ab. Ab. Ad. Ab. Care este ce? Este o... Istoria Romei de la temerea sa până în vremea lui Titus Livius. Care vremea a fost când? Secolul I după. Adică perioada lui Augustus, sigur că da. Titus Livius a fost, dacă vreți, istoricul de oficial, istoricul de curte, da, el scrie o istorie care este impregnată puternic de ideologia augustană. Dar ceea ce mă interesează aici este Titus. Cum ai zis că se traduce? De la întemeierea orașului Romei. Bun. De la Roma întemeiată. Ei, explicație. Păi, conditanul este un participiu? Și cum îi spune? Este o situație sintactică pe care în gramatici o găsiți în general descrisă sub denumirea de participiu dominant. Ce înseamnă asta? Ce este participiul din punct de vedere sintactic? Din punct de vedere, mă rog, morfologic și sintactic. Deci cum descriem participiul când începem să-l predăm la nivel de facultate? El este un mod verbal, sigur, dar de fapt și de drept îl descriem spunând că formele de participiu reprezintă ce? Adjective verbale. Exact așa. Dacă este un adjectiv, care este caracteristica sintactică a adjectivelor? Deci ce le definește din punct de vedere sintactic? Au gen, număr și caz? Asta nu le definește sintactic, ci Remus a zis ok, și anume că stau pe lângă un nume, adică determină un substantiv. Da? Deci adjectivul nu poate să fie capul unei sintagme. El este în subordinea unui substantiv. Da? Rochie roșie, fereastră mică, cameră înaltă, brânză roasă, masă scobită, bărbat ucis și așa mai departe. Toate care sunt adjective, inclusiv adjectivele pronominale, au un termen recent care este substantiv. Ceea ce înseamnă, și acum renunțăm la pretențiile academice și ne exprimăm terater, ca să zic așa, ceea ce înseamnă că adjectivul este pe poziția numărul 2, da? Așa cum arată sintagma noastră aici, a vorbei condita, asta s-ar numi în gramatica generativă pe model anglosaxon o sintagmă prepozițională, al cărei cap este prepoziția care dă substantivului cazul ablativ și la rândul lui substantivul își determină adjectivul, adică participul. Dar, semantic vorbind, participiul este cel care aduce cantitatea cea mai mare de informație. Gândiți-vă dacă am avea doar complementul ab-urbe. În primul rând că l-am interpretat mai degrabă în sens spațial decât temporal. Da? Cutare oraș se afla la 700.000 de pași a sau a urme de la oraș, de la Romă. Da? Deci, fără prezența participiului, complementul nostru ar avea cu totul alte caracteristici, cu totul altă traducere. Participiul este cel care aduce plusul de informație necesar pentru ca noi să interpretăm această sintagmă corect, ca fiind o sintagmă temporală care arată timpul scurs de la fondare. Ei, în această situație, când participiul este mai important decât substantivul, vorbim de, din punct de vedere informațional, vorbim de participiul dominant. Și recomandarea de traducere este aceasta. Participiul să fie tradus prin substantivul verbal corespunzător. Condo, a întemeia, condita, întemeiată, întemeierea. Pricepurați? Bun. Să exersăm. Cum traduceți asta? După moartea lui Cezar. Da, după moartea lui Cezar. Și situațiile în latină pot să continue. În latină este destul de frecvent. Bun, n-am uitat de pauză, mai ales că vreau și cafea, dar ducem explicația până la capăt și apoi facem o scurtă pauză. Ok. Revenim acum la greacă. Da? Asta e situația din latină. Hramo este și mai confuz în greacă. Remus aplică acum acest punct. Că își substantivizează, nu știu ce... Zici că infinitivează. Că infinitivează. Adică, poți să îmi dai o traducere? Adică că noi ne referim aici la peitul, nu la cresta. Sigur că da. Deci, totuși... Face un participiu să aibă valoare infinitivală? Da, acum eu nu știu ce gramatică ați consultat voi sau a consultat Remus. Nu știu dacă a infinitiva este termenul cel mai bun. Ceea ce mă interesează până la urmă este să traducem. Deci, e clar că e crestai. A se folosi de... Și peitul înseamnă a convine, nu? Da, a convine. A stăpâni? Nu. Are mai multă dreptate Remus, dar nu până la capăt. Aici ce formă e? E formă mediopasivă. Așa. Peitomai înseamnă a da, a avea încredere sau a da ascultare. Deci are alt sens ca cu valoare medie, forma medie are alt sens? Da, are sensul normal, medial, de a avea încredere, a da ascultare. Deci, peito este a convinge pe cineva, iar peito mai este a fi convins de cineva. Deci, cu alte cuvinte, cum ziceam, a da ascultare. Și totuși nu puteau. Da, sau nu pot. Nu pot fi convinși. Nu. Că ai uitat pe cresta. Hai să ne... hai să luăm o pauză, că mă așteaptă și colega voastră, mi-a trimis mesaj că mă așteaptă la ușă, parcă avem o întâlnire de amor, ceea ce nu e în cazul, că avem o întâlnire de lucru. Și pe lângă asta vă las să vă gândiți. Cam cum ați strategii. Gândiți-vă la ce, de ce se miră Xenofon. Deci care e problema? Și totuși nu pot să se... să se folosească de cei puțini care le datorează ascultare? Și care e minarea în toată această chestie? Că totuși sunt puțini aia. Și nici măcar în puțin fiind nu se pot face ascultați. Da, ne apropiem. Dar nu se pupă, iartă-mi expresia, traducerea ta cu explicația ta. Până la urmă, da, asta e mirarea Xenofonului. Hai că ne lucidăm după pauză cu cafea. Vreți ceva? Că mă duc la chioșc. La chioșc. Păi da. Bine. Ai înțeles ceva? Da. Nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, nu